بیش از اینها آه آری بیش از اینها میتوان خاموش ماند، میتوان ساعات طولانی با نگاهی چه نگاه مردگان ثابت خیره شد در دود یک سیگار، خیره شد در شکل یک فنجان، در گلی بیرنگ بر قالی، در خطی موهوم بر دیوار. میتوان با پنجه های خشک پرده را یک سو کشید و دید در میان کوچه باران تند میبارد، کودکی با باد بادک های رنگینش ایستاده زیر یک طاقی، گاری فرسوده ای میدان خالی را با شتابی پر هیاهو ترک میگوید. میتوان بر جای باقی ماند در کنار پرده، اما کور اما کر. میتوان فریاد زد با صدایی سخت کاذب سخت بیگانه، دوست میدارم. میتوان با زیرکی تحقیر کرد هر معمای شگفتی را، میتوان تنها به حل جدولی پرداخت، میتوان تنها به کشف پاسخی بیهوده دلخوش ساخت، پاسخی بیهوده آری پنج یا شش حرف. میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب حاصلی پیوسته یکسان داشت، میتوان چشم تو را در پیله قهرش دکمه بیرنگ کفش کهنه‌ای پنداشت، میتوان چون آب در گودال خود خشکید. میتوان زیبایی یک لحظه را با شرم مثل یک عکس سیاه موسک فوری در ته صندوق مخفی کرد. میتوان در قاب خالی مانده یک روز نقش یک محکوم یا مصلوب یا مقلوب را آویخت. میتوان با صورتک ها لختی دیوار را پوشاند، میتوان با نقش های پوچ تر آمیخت. میتوان همچون عروسک های کوکی بود با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید. میتوان در جعبه ماهود با تنی انباشته از که سالها در لابلای تور و پولک خفت. میتوان با هر فشار هرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم.